99 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. A teraz zapraszamy Państwa na raport powodziowy Polskiego Radia. Jest godzina 16. Tu Polskie Radio, program specjalny nadawany w programach Pierwszym, Trzecim i Polskim Radiu 24. Najbliższe dwie godziny poświęcimy w całości poważnej sytuacji powodziowej na południu kraju. Dramatyczne informacje napływają m.in. z Kłodzka, Głuchoła, z Stronia Śląskiego i Nysy. Przerwane zostały wały, zniszczone mosty, zalane budynki. Reporterzy Polskiego Radia są wszędzie tam, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza. Od rana, od wczoraj właściwie rozmawiają z mieszkańcami, strażakami, także lokalnymi władzami. Przez najbliższe dwie godziny będziemy się z nimi łączyć. Czekamy też na zgłoszenia od Państwa. Otwarty jest numer telefonu 22 645 2202. Przed mikrofonem Karol Surówka, program Pierwszy Polskiego Radia. I Marcin Walter, program Trzeci. Na początek skrót najnowszych informacji. Raport powodziowy. Przedstawi je Piotr Paszkowski. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w obecnej sytuacji priorytetem w działaniach służb jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Na konferencji w Katowicach minister mówił, że szczególnie niebezpieczna jest teraz sytuacja m.in. w Kotlinie Kłodzkiej. Najtrudniejsza sytuacja na ten moment jest w województwie dolnośląskim i opolskim. Kotlina Kłodzka, Stronie Śląskie to są te miejsca, które wymagają największego wsparcia. Uruchomione są wszystkie siły i środki zarówno Państwowej Straży Pożarnej, Policji, jak i Wojska. Uruchomione są śmigłowce, które ewakuują ludność z Kotliny Kłodzkiej, ze Stronia Śląskiego, z tego obszaru. Szef MON zapewnił, że wszyscy poszkodowani wskutek powodzi otrzymają wsparcie państwa. Tama w Stroniu Śląskim w Kotlinie Kłodzkiej jest poważnie uszkodzona. Przez dużą wyrwę woda leje się bez jakiejkolwiek kontroli. Miasto jest pod wodą. Do uwięzionych ludzi nie mogą dopłynąć amfibie, bo nurt wody jest zbyt szybki. O sytuacji na miejscu mówi Jarosław Wrona z Radia Wrocław. Mieszkańców, którzy liczą na ewakuację, jest w tym momencie mnóstwo. Jak ich ewakuować? Już teraz zostały zadysponowane 4 śmigłowce do Stronia Śląskiego, które będą ewakuowały mieszkańców. Natomiast to jest też jednoznaczne z tym, że ta fala ze Stronia Śląskiego dojdzie do Kłodzka. Do Kłodzka fala się zbliża i ma wysokość od 1,5 do 2 metrów. Fala wezbraniowa na rzece Iłownica w Czechowicach-Dziedzicach zalała około 60 domów i kilkaset budynków działkowych. Straż pożarna ewakuowała 31 mieszkańców. Burmistrz miasta Marian Błachut mówi, że przy tak gwałtownym opadzie i fali wezbraniowej służby były bezradne. Praktycznie woda tak szybko nabierała, że nie było szans ani możliwości do działań dla straży, bo jednostki tu były, żeby pomagać. Worki z piaskiem nie wystarczy, bo tak fala szybko napływającej wody postępowała i zalewała to miejsce. Woda przepływała, można powiedzieć, to jak fala tsunami. I to było największe, że tak powiem, nieszczęście, dramaturgia tego wszystkiego, że w tak szybkim czasie był taki napływ wody, że nie było szans na jakiekolwiek działania. Część mieszkańców nad ranem w pośpiechu opuszczała swoje domy, dlatego teraz strażacy łodziami pomagają im dotrzeć do domów, aby mogli zabrać najpotrzebniejsze rzeczy i zabezpieczyć część ocalałego dobytku. 3 minuty po godzinie 16:00 tu program specjalny Polskiego Radia, nadawany równocześnie w 3 programach. Przez najbliższe 2 godziny będziemy informowali na bieżąco o tym, co dzieje się na terenach dotkniętych powodzią. Raport powodziowy. Program Pierwszy, program Trzeci, Polskie Radio 24. Wszędzie tam będziemy przekazywali najnowsze informacje i wszystko to, co teraz jest najważniejsze. Przypominamy też, że otwarty jest nasz telefon. Czekamy na sygnały od Państwa. Prosimy o informację, jaka sytuacja jest w Waszych miejscowościach. 22 645 2202. Dla wielu mieszkańców to, co dzieje się od ostatnich kilku dni, wiąże się z ogromnym dramatem. Zaalarmowali sąsiedzi, że pompy już nie dają siły. No i po prostu mamy się zbierać. Woda wdziera się do miasta coraz bardziej. W okolicach właśnie tego mostu został przerwany wał. Szacujemy, że ponad 50% już powierzchni miasta zostało dotkniętych zalaniem. Sąsiadka zadzwoniła do mnie, że będzie ewakuacja i ten spakował. Najważniejsze dokumenty, co będzie z domem, to nie wiadomo. Na początek od razu łączymy się z Kłodzkiem. Tam woda przerwała wały i zalała już ponad połowę miasta. Zniszczyła też mosty. Co gorsza, do miasta nadciąga kolejna fala wezbraniowa. Burmistrz miasta sytuację nazywa dramatyczną. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Michał Jędrkowiak. Michale, opisz sytuację na ten moment. No, sytuacja w Kłodzku jest taka, że mieszkańcy chodzą po ulicach, jest ich bardzo wielu. W mieście roi się od ludzi, którzy chodzą tam, gdzie widać tę rosnącą wodę. O nich powiem za chwilę, ale chciałbym Państwu też opowiedzieć o tym, co dzieje się w Stroniu Śląskim, bo tam sytuacja jest jeszcze gorsza. Woda przerwała tamę i kompletnie tę miejscowość zalała. Przez miasto popłynęła rwąca rzeka. Część budynków jest poważnie uszkodzona. Są doniesienia, że woda porwała posterunek policji. Na jednym ze zdjęć widać też wóz strażacki przyparty przez wodę do muru budynku. To daje wyobrażenie o sile tej piata, bo drogi dojazdowe poza kilka wojskowych śmigłowców. Bogi mają zabierać na pokład tych mieszkańców, którzy wcześniej się na ewakuację nie zdecydowali. Ilu ich jest, nie wiadomo. Udało mi się ustalić, że z lokum oferowanego przez lokalne władze skorzystało wcześniej około 1600 osób, ale inni i też nie wiadomo, ilu ich jest. Przeniosło się w porę na przykład do rodziny czy przyjaciół. Dla ewakuowanych ze Stronia starostwo powiatowe szykuje takie podstawowe, najbardziej podstawowe wsparcie w postaci posiłków. Z pomocą zgłosił się także Polski Czerwony Krzyż, ale to na pewno nie jest koniec tej akcji pomocowej. Tama w Stroniu Śląskim pękła, bo napór wody był za duży i te masy wody płyną teraz właśnie do Kłodzka i lada chwila pewnie tu będą. To się wiąże z ogromnymi obawami mieszkańców, którzy jeszcze kilka godzin temu nawet się cieszyli, bo poziom wody na zalanej Starówce trochę opadł. Teraz rośnie i będzie rósł jeszcze szybciej. Ludzie zbierają się na zalewanych centymetr po centymetrze ulicach i udało mi się z nimi porozmawiać. Tu mam firmę, proszę pana. To pana firma? Tak, pamiętam 97, a teraz jest gorzej. Nie jestem rozmawiał, bo mnie trzeci raz zalewa. Jak puści, proszę pana, tama zbiornik w Oboszowie, w Zalesiu, to będziemy mieli wodę tutaj równo z latarnią. Nie wiadomo, co będzie z tymi wszystkimi ludźmi, chociaż widziałem, że tam na Facebooku się oferują różne hotele i tak dalej, że zakwaterują te osoby, którym zalało mieszkania, więc tyle dobrego, ale dla mnie to jest kompletnie niespodziewane. Ja wczoraj rano jechałem do Wrocławia, stałem jeszcze tam na przystanku na PKS-ie, było wszystko sucho, rzeka nawet nie była do połowy tak wysoko. Przyjeżdżam, wracam, już jest wszystko zalane. Dzisiaj wstaję rano, wychodzę i widzę, że pół miasta jest zalane. Lokalne władze i służby mówią do ludzi wprost: ratujcie życie i uciekajcie na wyżej położone tereny. Sytuacja tutaj naprawdę jest trudna. Wiele dróg jest nieprzejezdnych i stają się takie naprawdę, proszę mi wierzyć, w mgnieniu oka. Michale, na to, co wydarzyło się w Kłodzku, w innych miejscowościach, tak naprawdę nie dało się przygotować. To znaczy, mieliśmy zapowiedzi i MGW informowało, że będą bardzo silne opady, będzie zagrożenie powodziowe, ale chyba wszyscy są w szoku, jak poważna ta sytuacja jest, że mamy do czynienia z poziomem wody, który można tylko porównać do 1997 roku. Tak, ludzie nie spodziewali się tej powtórki, bo tak jak mówisz, no to są zupełnie inne czasy. Mamy lepszą infrastrukturę związaną z zatrzymywaniem tej wody, a i tak no, doszło do zalania. Jest teraz pytanie o skalę i kiedy to się zakończy i jak się zakończy. Ja właśnie przed sekundą tutaj mi zadźwięczał telefon, dostałem ostrzeżenie, alert RCB. Czyli te dźwięki, uwaga, które cały czas słyszeliśmy, bo w czasie twojej relacji kilka razy ten dźwięk usłyszeliśmy, to są alerty, tak, które przychodzą na twój telefon, żeby co, opuścić RCB. Teren? Już czytam. Dziś w nocy i jutro intensywne nawalne opady deszczu, możliwe podtopienia, nie zbliżaj się do wezbranych rzek, słuchaj poleceń służb. No to mrozi krew w żyłach, powiem Państwu szczerze, że po dwóch dniach spędzonych tutaj i na Opalszczyźnie mam ciarki, jak to czytam. To jest naprawdę bardzo trudna sytuacja. Michale, są też takie informacje, pojawiają się, że ludzie czekają na pomoc, są uwięzieni, są w pułapce, są na pierwszym, na drugim piętrze z bloków, kamienic, w których mieszkają. Czy masz informację, jak duża skala jest takich przypadków? Tego nie wiem. Wiem, że ewakuowano mieszkańców 19 mieszkań. Już mówimy o Kłodzku. Ewakuowano ludzi z 19 mieszkań. Ja przyznam szczerze, że jak krążyłem po mieście, to widziałem w oknach, na nawet ostatnich piętrach, ludzi, którzy po prostu przez te okna sobie patrzyli. Podejrzewam, że już je opuścili. Myślę, że powinniśmy mieć taką nadzieję, bo sytuacja robi się tutaj naprawdę trudna. Ta woda bardzo szybko rośnie w ciągu godziny. Ja Państwu powiem może tak, ja stałem przy centrum sportu, portu. Ono się znajduje w takiej niecce. Jest kompletnie zalane. To robi ogromne wrażenie. I kiedy przyjechałem, woda była... No, było jeszcze widać górną część drzwi. Po godzinie tych drzwi nie było już widać, a właściwie ta woda dochodziła już nawet do dachu. To jest taki parterowy budynek. Także ta woda rośnie tutaj bardzo szybko. Michał Jędrkowiak, Kłodzko, bardzo dziękujemy. Michale, bądź bezpieczny. Dziękujemy na razie. Dziękujemy. No, wcześniej Michał informował, że on w ogóle miał problem, żeby tam dojechać, że ulice, które przekroczył, żeby zatankować samochód, były po kilku minutach już zalane i że w ogóle nawet takie proste przemieszczenie się z miejscowości do miejscowości to już jest gigantyczne wyzwanie w tym momencie. Ale też rano mówił, że jeszcze stacjonował reportersko w Głuchołazach. Musiał się ewakuować, tak, ale bo ledwo się był stanie samochód wydostać. Został podmyty przez wodę. Tak, że stanął przed taką zalaną ulicą i nie wiedział tak naprawdę, czy uda mu się przejechać, czy nie. Na szczęście czy warto udało. Ryzykować. Tak bardzo jest. Dziękujemy jeszcze raz, Michale, za wszystkie te informacje, a my już przechodzimy do kolejnej rozmowy. Raport powodziowy. Jesteśmy już połączeni z starszym strażakiem Dominikiem Szymańskim z Państwowej Straży Pożarnej, który jest w miejscowości Stronie Śląskie. To jest ta miejscowość, która została szczególnie dotknięta przez wezbraną wodę po tym, jak pękła tama. Woda po prostu uderzyła w tę miejscowość, zabierając ze sobą całe budynki, zabierając samochody. Nawet była w stanie zmyć w cudzysłowie kilkunastotonowy pojazd strażacki. Dzień dobry, panie Dominiku, słyszymy się? Tak, witam państwa, słyszymy się. Wcześniej informował pan o tym, że no, są mieszkańcy, którzy jeszcze nie zostali ewakuowani z tego terenu, że po prostu tej ewakuacji nie dało się przeprowadzić, no bo nikt nie spodziewał się, że pęknie tama. Tak, dokładnie. Na chwilę obecną cały czas prowadzone są ewakuacje mieszkańców. Od razu gorący apel z naszej strony. Jeśli zachodzi taka potrzeba ewakuacji, a jeśli mówimy tutaj o Stroniu Śląskim, zachodzi, nie ma dróg dojazdowych, prosimy o wychodzenie na jak najwyższe kondygnacje na dach. Jeśli nie ma możliwości wyjścia na dach, prosimy o dojście do jak najwyżej położonych okien oraz sygnalizowanie pilotom śmigłowców ratunkowych potrzebę tej ewakuacji poprzez machanie białym prześcieradłem, białą flagą, tak aby piloci i załogi wiedzieli, z których miejsc mają te dane osoby ewakuować. Panie Dominiku, dużo jest takich przypadków? Macie dużo pracy przy uwalnianiu ludzi z tych pułapek? Bardzo dużo. Mamy bardzo dużo z tych zadań. I to ta ewakuacja jest przecież ekstremalnie trudna, no bo w wielu miejscach pojazdy już nie mogą przyjechać. Nawet takie duże, nawet takie ciężarowe. Teraz już musicie wykorzystywać, rozumiem, śmigłowce nawet. Tak, łodzie i śmigłowce już musimy wykorzystywać w tym momencie. Nie ma już możliwości dojazdu autami ciężkimi ze względu na brak dojazdu. Na chwilę obecną, z tego co wiem, jeszcze na terenie samego Stronia jest cały czas w działaniu 8 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej. Ze względu na zły dojazd, na brak tego dojazdu, Państwowa Straż Pożarna nie może się dostać. W związku z tym ewakuujemy ludzi także za pomocą śmigłowców, za pomocą łodzi. Panie Dominiku, kilkadziesiąt minut temu była informacja, że 600 osób jest odciętych od świata w Stroniu. Wśród nich 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Spowodowało to przerwanie wałów przez wodę. Czy pan to potwierdza? Czy ta liczba się zmieniła? Czy wzrosła? Może kogoś uratowaliście? Na tą chwilę nie jestem panu w stanie potwierdzić tych informacji, ponieważ sytuacja jest rozwojowa. Panie Dominiku, jeszcze chciałem zapytać, bo rozmawiamy z wieloma strażakami, którzy są bardzo doświadczeni, brali udział w różnych akcjach ratunkowych, ale jednak, gdy relacjonują to, co widzą w tej chwili na południu kraju, są zszokowani, są zaskoczeni. To jest skala, którą wielu z nich po prostu jeszcze nie widziało. No tak, ta skala zdarzenia jest naprawdę ogromnie druzgocąca i te widoki, te zdarzenia zostaną więc z nami na długi czas. Chciałem jeszcze zapytać o to, co pan zobaczył właśnie tam na miejscu, w tej miejscowości Stronie Śląskie. To różne zdjęcia napływają, prezentujemy je na stronie Polskiej Radio 24. Wiem, że pan już miał chwilę, żeby też się po prostu zapoznać z tym terenem, zapoznać z sytuacją. Jak to teraz wygląda? Wie pan co, na chwilę obecną, tak jak panu wspominałem, cały czas jest na bieżąco prowadzona ewakuacja. Prosimy także wszystkich ludzi, aby jeśli można, nie zajmowali numeru alarmowego, jeśli nie jest to stan zagrożenia życia lub zdrowia, ponieważ w tym momencie napływa do nas taki ogrom zdarzeń, dosłownie z minuty na minutę w setkach. Panie Dominiku, jeszcze jedno pytanie na koniec naszej rozmowy. Runął budynek w Stroniu, w którym działał posterunek policji. On złożył się jak pudełko zapałek. Są takie krótkie wideo w mediach społecznościowych. Co tam dokładnie się stało? Z tego co wiem, napór wody uderzył w budynek policji, uszkadzając zboczną ścianę i powodując jego zniszczenie. Czy komuś coś się stało? Wszyscy są bezpieczni? Na tą chwilę nie mamy dokładnych jeszcze informacji, aby podać. Starszy strażak Dominik Szymański, Państwowa Straż Pożarna, jest na miejscu, działa na miejscu. Za to wszystko, za te informacje i wasze działania bardzo wam dziękujemy. Słuchacie państwo specjalnego programu w Polskim Radiu. Słyszycie nas na trzech antenach, w radiowej jedynce, trójce i w Polskim Radiu 24. Przenosimy się w tej chwili do Nysy. Jest tam kolejny reporter Polskiego Radia, Przemek Lis. Dzień dobry. Przemku, na początek najprostsze pytanie. Zarysuj obraz sytuacji w miejscu, w którym ty jesteś. W tym momencie wydaje się, że ta woda, która podchodziła na niektóre ulicy, opada, ale ciężko powiedzieć, jak długo ten stan potrwa. Na pewno pozytywem jest to, że od kilku godzin nie pada, a przez chmury próbuje przebijać się słońce, czasami nawet to się udaje. A więc te prognozy mówiące o kolejnych ulewach na razie na szczęście się nie sprawdzają. Niemniej to, co słyszałem przed chwilą, brzmi bardzo dramatycznie i sytuacja jest bardzo rozwojowa, dlatego wielu mieszkańców obawia się tego, co może przynieść ten dzień oraz kolejna doba. Musimy także pamiętać, że pomimo tego braku deszczu, woda w rzekach cały czas rośnie. Przerwana została rano tama, nie tama, tylko wał. W Głuchołazach runął tam most. Przerwane zostały inne tamy. Z Czech również spływa dużo wody, która potem znajduje się w Polsce i tutaj powoduje wezbrania. Sytuacja jest dramatyczna, ale jednak chciałem podkreślić to, że pomimo intensywnej pracy służb, również mieszkańcy oddolnie, samoistnie skrzykują się i gromadzą, aby nieść pomoc. To naprawdę bardzo budujące. Czy podobnie jak w innych miejscach zalanych przez wodę są sytuacje, że ludzie potrzebują pomocy, że jest potrzeba ewakuacji? Mamy takie zdjęcia w mediach społecznościowych ludzi czekających na pomoc na dachu na przykład. W Nysie nie widziałem czegoś takiego, ale nie jestem w stanie tego wykluczyć. Poruszanie się po mieście jest cały czas bardzo trudne, ponieważ ulice są po prostu częściowo zalane. Niemniej chciałem tutaj podkreślić pomoc i zaangażowanie mieszkańców Nysy, a także innych miejscowości. Posłuchajmy. Dla dobra ogółu, no myślę, że teraz każdy, kto ma wolną chwilę, ma jakieś możliwości, sprzęt, to powinien się poświęcić i ratować, co się da. Z kolegom ruszamy na pomoc, ponieważ już woda zaczyna się wdzierać do piwnic. Będziemy próbowali jakoś temu zaradzić. Najprawdopodobniej będziemy próbowali ułożyć jakieś worki z piaskiem, aby zatamować napływ wody. Zobaczymy, na ile to się uda. Wszyscy jesteśmy zintegrowani, zorganizowani. Wszyscy żeśmy przyszli. Znajomi, którzy mają firmy jakieś remontowo-budowlane, mają koparki, mają ciężki sprzęt. Przyjechali z traktorami, z dwukołówkami, żeby pomagać ładować te worki z piaskiem i rozwozić po ludziach. Musimy pamiętać również o tym, że mieszkańcy cały czas mają nadzieję, że te prognozy się nie sprawdzą i również miejmy tę nadzieję, że poziom wody w rzekach będzie opadał. Przemysław Lis, prosto z Nysy. Bardzo dziękuję za te informacje. Raport powodziowy. 97. Przeżyliśmy to. Cały dobytek stracony, no bo to, no co pani weźmie, no jakieś parę ciuchów, jakieś dokumenty, ja wszystko to jak zaleję to. Powiem pani, że normalnie się czarki przechodzą i plakać mi się chce od tego wszystkiego, bo jestem z Ukrainy, tu powódź, tam wojna. Będziemy pomagać, mieszkamy wyżej, nie? Będziemy pomagać, które będą potrzebowali pomocy, które mieszkają niżej. Marcinie, wcześniej słyszeliśmy relację Przemka Lisa, tam słyszeliśmy, że było takie utrudnione tak naprawdę połączenie, to wynika z tego, że ta komunikacja już na miejscu jest wszędzie bardzo utrudniona. Są problemy z zasięgiem komórkowym, zerwane są połączenia stacjonarne, są problemy z internetem. No to na pewno nie ułatwia koordynowania tej akcji, jeżeli po prostu w wielu miejscach nie da się dodzwonić. No nie ułatwia. Ratunkiem może być linia stacjonarna. Które też często są pozrywane, tak. Pozrywane albo już w większości często ich nie mamy. Na ekranie telewizora widzimy na żywo relacje z Bystrzycy Kłodzkiej. Tam widzimy worki z piaskiem poustawiane w oknach, poustawiane w drzwiach. Mieszkańcy starają się jakoś zabezpieczyć swoje domy. No nie udaje się to. Tej wody jest po prostu za dużo. Mam też tutaj SMS-a od kolegi reportera Polskiego Radia, który przekazuje, że ludzie znajomi jego z Kłodzka dzwonią z prośbą o dostarczenie worków z piaskiem na ulicę Wandy w Kłodzku przed dom dziecka. W tym domu dziecka jest wciąż 30 dzieci. Jeżeli państwo jesteście blisko, jeżeli jesteście w stanie pomóc, pomóżcie. Dom dziecka w Kłodzku, ulica Wandy. Czekamy też na zgłoszenia od państwa, jeżeli jakąś informację powinniśmy podać, powinniśmy przekazać, to można do nas zadzwonić pod 22 645 2202. Będziemy starali się na wszystkie państwa informacje odpowiedzieć i je przekazać dalej tam, gdzie trzeba. A my łączymy się z kolejnym miejscem, niezwykle dotkniętym też przez to zagrożenie powodziowe, Jelenia Góra. Tam na miejscu jest Olaf Warzyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Jaka jest teraz sytuacja? Co widzisz na miejscu? Co jest wokół ciebie? Jaka tam jest sytuacja? Sytuacja, mówiąc najkrócej, pogarsza się i nikt już nie ma wątpliwości, że wygląda gorzej niż 27 lat temu podczas słynnej powodzi tysiąclecia. Zalane są nie tylko te miejsca, które woda zalała wówczas, ale także wiele innych. Jedną z ostatnich informacji jest ta, że woda przelała się przez czoło zapór na zbiornikach przeciwpowodziowych w Cieplicach i w Sobieszowie, na Kamiennej i na Wrzosówce. Rezultat jest taki, że oczywiście jeszcze bardziej podniósł się poziom wody w obu tych rzekach i wzdłuż ulicy Kamiennej zostało zalane już większość ulic. Ja byłem dzisiaj na ulicy Francuskiej, to jest w dzielnicy Cieplice. Rozmawiałem z mieszkańcami, którzy wiedząc o tym, że jeleniogórski ratusz apeluje, by przygotowali się do ewakuacji, no podchodzili do tego sceptycznie, obawiając się o dobytek, który musieliby pozostawić. Usłyszałem od wielu osób, że po prostu przeniosą się na wyższe piętra, ewentualnie udadzą się do sąsiadów, którzy mają wyższe kondygnacje w swoich domach. To jest ta sytuacja chyba w każdej z tych miejscowości, o tym też mówi Straż Pożarna, że mieszkańcy po prostu nie chcą opuszczać tego, na co pracowali całe swoje życie. Olaf, ja też Ale są i tacy, którzy jednak zdecydowali się na to. Mam już informację o ewakuowanych 15 osobach w innej części miasta, przy innej rzece, tej większej, przy rzece Bóbr, która wylała na ulicę Mostową. Ten most w tym miejscu został zamknięty już kilka godzin wcześniej, co zresztą przysporzyło wielu problemów kierowcom próbującym przejechać przez Jelenią Górę na odcinku Szklarska Poręba czy Zgorzelec Wrocław. W tej chwili, żeby pokonać tę trasę, trzeba przejeżdżać przez centrum miasta. Skutkiem są olbrzymie korki, a wydostać się i dostać się do Jeleniej Góry też nie jest łatwo, dlatego że na rogatkach droga również przychodzi w pobliżu rzek, na przykład w części Jeleniej Góry, która nazywa się Grabary. Bóbr wylał tak szeroko, że w tej chwili bardziej przypomina już, chińską rzekę Yangtze, także kolorem. I tam, żeby wydostać się na drogę krajową numer 3, trzeba przejechać przez, no powiedzmy to sobie szczerze, przez jezioro. Nie każdy kierowca się na to decyduje. Widziałem wiele samochodów, które po prostu zawracały. Olafie, w większości tych miejscowości podobna jest sytuacja. Ludzie są albo w więzieniu, albo czekają na ewakuację, albo ulice i ich domy są zalane, ale z Jeleniej Góry przebiła się do mnie przynajmniej taka informacja, że do wtorku bodajże zamknięte są też szkoły. W poniedziałek i wtorek decyzją jeleniogórskiego ratusza w porozumieniu z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty nie będzie zajęć we wszystkich miejskich szkołach podstawowych, średnich, w przedszkolach i żłobkach. Poinformował o tym dzisiaj prezydent miasta Jerzy Łużniak, który dodał, że zaapelował o podobny ruch także do placówek niepublicznych. I przy okazji nadmienił, że te zajęcia nie będą odrabiane. Olaf Warzyński, prosto z Jeleniej Góry. Bardzo dziękuję za twoją relację, bardzo dziękuję za wszystkie te informacje, które nam przekazałeś. Olaf wspominał o tym, jak wygląda ta woda, która, te małe potoki, które zamieniają się w wielkie rzeki. Kolor tej wody, widzimy go teraz na ekranach. To jest taka brązowa woda, która zalewa piękne miejscowości, piękne zabytkowe miejscowości. Woda stoi czasami do pierwszego piętra. Zalane są drzwi, ale okna. Są też miejscowości, gdzie ta woda jest rwącym potokiem po ulicach i niesie jakieś budynki, śmieci tak. ze sobą, jakieś gałęzie, jakieś przedmioty, więc to też jest niebezpieczne bardzo. Raport powodziowy. Tu program specjalny Polskiego Radia. Słyszymy się na trzech antenach radiowej jedynki, trójki i Polskiego Radia 24. Z nami jest nasz kolejny gość, minister Jan Grabiec, szef Kancelarii Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pozdrawiam. Panie ministrze, chcielibyśmy na początek wyklarować sytuację, z czym mamy do czynienia w tej chwili w Polsce. Stanem klęski, stanem wyjątkowym. Jak to rząd określa oficjalnie? Mamy do czynienia z powodzią, która dotyczy kilkunastu rzek w tej chwili, rzeczek i rzek, kilkudziesięciu miejscowości, które są zalane bądź otoczone wodą. Mówimy tutaj o kilkunastu powiatach, ale rzecz jasna sytuacja jest dynamiczna, rozwija się i to zagrożenie powodzią dotyczy potencjalnie większego obszaru. Co do stanu formalnego, oczywiście wszędzie działają i miejskie, i powiatowe sztaby zarządzania kryzysowego, działają sztaby wojewódzkie. My w ostatnich dniach kilkakrotnie z panem premierem uczestniczyliśmy w posiedzeniach tych sztabów i we Wrocławiu, i w Kotlinie Kłodzkiej. Czy rząd rozważa wprowadzenie takiego formalnego stanu klęski żywiołowej? Wiadomo, że to otwiera pewne dodatkowe narzędzia, z których władze wtedy mogą korzystać, by pomagać osobom dotkniętym przez powódź. No w tej sprawie inicjatywa może należeć do sztabów wojewódzkich. Jeśli tylko okaże się, że w jakikolwiek sposób decyzje rządu mogą ułatwić funkcjonowanie służb ratowniczych, to oczywiście takie decyzje będą podjęte. Pan premier jest w stałym kontakcie zarówno z ministrem spraw wewnętrznych Tomaszem Siemoniakiem, który jest na miejscu, z szefem Państwowej Straży Pożarnej, jak i wojewodami. Analizujemy tę sytuację. Jeśli tylko w jakikolwiek sposób te rozwiązania prawne będą mogły pomóc, to one będą natychmiast. Kiedy decyzja może zapaść w tej sprawie? Wtedy, kiedy pojawią się wnioski. Na razie trwają te sztaby, trwa intensywna akcja i dotycząca ochrony tych miejsc, do których jeszcze fala powodziowa, ta kulminacyjna, nie dotarła, i pomocowa tam, gdzie to jest niezbędne. W tej chwili sztaby na tym się koncentrują. Panie ministrze, wiemy, że na miejscu są żołnierze, jest policja, są wojska obrony terytorialnej. Ta doraźna pomoc jest zapewniona. Pytanie teraz o pomoc taką materiałową, bo niektórzy burmistrzowie czy przedstawiciele władz lokalnych już proszą o środki odkażające, środki higieniczne, wodę. Czy rząd zapewni też tym samorządom, tym miejscom, gdzie brakuje takich rzeczy, jakieś zapasy z Agencji Rezerw Strategicznych? Oczywiście takich rzeczy nie brakuje, może brakuje ich w konkretnych miejscowościach, do których utrudniony jest dostęp, ale wszędzie wokół, no ja jeździłem cały dzień po okolicy, no funkcjonują normalnie i struktury powiatowe i struktury administracyjne na poziomie wojewódzkim, więc każdy wójt, burmistrz, jakakolwiek organizacja, która zajmuje się pomocą, która zwróci się o pomoc, jeśli chodzi o określone materiały, tę pomoc uzyska, albo uzyska fundusze, bo tutaj w każdej chwili każdy organ zarządzania kryzysowego, jakim jest również wójt, burmistrz, może dokonywać zakupów tych najpotrzebniejszych materiałów, ale oczywiście jeśli te materiały, które są dostępne lokalnie, będą niewystarczające, będą transportowane także z innych części Polski. Tutaj jesteśmy w stałym kontakcie, pan premier z ministrem finansów, środki finansowe są zapewnione, są drożne, więc w każdej chwili można te decyzje o zakupach podejmować. Większym problemem jest dziś, zdaje się, logistyka, bo rzeczywiście te kilka ostatnich godzin przyniosło znaczny wzrost podniesienie tej fali powodziowej i objęło nowe miejscowości. I rozumiem, że w krótkim czasie, kilku godzin, dostarczenie wszystkim pomocy jest po prostu fizycznie niemożliwe, zwłaszcza, że w wielu miejscach, gdzie ta fala wezbraniowa jest bardzo intensywna, gdzie jest wartki nurt, do tych, którzy na czas nie posłuchali służb porządkowych, nie skorzystali z możliwości ewakuacji, jest bardzo trudno dotrzeć czy sprzętem strażackim, czy nawet wojskowymi amfibiami. Tam po prostu nie da się dojechać, więc ta pomoc jest bardzo utrudniona i musi być rozłożona w czasie, stąd prosimy o cierpliwość. Panie ministrze, chciałem zapytać, bo dla wielu mieszkańców jednak skala zniszczeń jest zaskakująca. Wiem, że były zapowiedzi synoptyków, że będzie zagrożenie powodziowe, ale to, jak wysoki jest poziom wody, to jak głęboko ta woda wdziera się do miejscowości, to było zaskoczeniem. Czy również dla państwa skala zniszczeń jest zaskakująca? No oczywiście skala zniszczeń jest ogromna w kilku miejscowościach, ale wiem, że na miejscu lokalne sztaby informowały o tym, jakie mogą być konsekwencje tej fali powodziowej. Oczywiście do końca władze lokalne sztaby wierzyły w to, że wzmacnianie brzegów workami przyniesie ulgę, czy przyniesie utrzymanie w ryzach tych rzek, czy rzeczek, czy strumieni, które wywały, ale w kilku miejscach to się nie udało. Ta fala była znacznie wyższa. I oczywiście wszystkie samorządy mają scenariusze opracowane dotyczące możliwości przepełnienia koryta i rozlania się wód. One mogą być zaskakujące, że no, o ile udawało się w pierwszych godzinach, wczoraj, przedwczoraj ogłaszać ewakuację, było na to kilka godzin, 5-6 godzin, często ludzie mieli na opuszczenie swoich domostw, zanim dotarła tam woda, o tyle te wydarzenia, zwłaszcza dzisiejszego przedpołudnia, często działy się w dziesiątkach minut i rzeczywiście na pewno nie do wszystkich docierały informacje na czas o tym, że fala wezbrała i że obejmuje szersze tereny, zwłaszcza, że w wielu miejscach jednocześnie przestawał dochodzić prąd elektryczny, wysiadała również łączność komórkowa, więc ci mieszkańcy mieli bardzo utrudnioną możliwość uzyskania informacji o aktualnej sytuacji. Panie ministrze, ostatnie pytanie. Kiedy możemy spodziewać się kolejnego komunikatu, nie wiem, czy to od premiera Tuska, czy ministra Siemoniaka, jakiejś zbiorczej garści najważniejszych informacji? No, minister Siemoniak koordynuje, zbiera w tej chwili informacje, intensywnie pracował sztab w Katowicach. Zapewne jeszcze dziś będą się odbywały posiedzenia na poziomie wojewódzkim. Myślę, że informacji można się spodziewać co kilka godzin. Na bieżąco będziemy te informacje przekazywać. Również pan premier będzie aktywny. Przygotowujemy w tej chwili całą infrastrukturę, nie tylko tą logistyczną. Wspieramy tych, którzy działają lokalnie, ale też tą infrastrukturę prawną. Tu była mowa o stanach nadzwyczajnych, ale również na infrastrukturę dotyczącą pomocy i tej bezpośredniej dotyczącej zaopatrzenia w tej chwili, a też tej pomocy infrastrukturalnej, która powinna chwilę po ustaniu fali powodziowej nadejść i trafić do samorządów. Tym w tej chwili rząd się intensywnie zajmuje. Minister Jan Grabiec, szef Kancelarii Rady Ministrów. Bardzo dziękuję za wszystkie te informacje. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jest godzina 16. Raport powodziowy. Jest godzina 16.32. Słuchają państwo Polskiego Radia. Wydania specjalnego programu nadawanego w pierwszym, trzecim programie Polskiego Radia oraz w Polskim Radiu 24. Z nami w studiu jest już Anna Jabłońska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty masz najnowsze informacje, które teraz nam przedstawisz. Woda przelewa się przez Tamę w Sobieszowie i Cieplicach. W okolicach Jeleniej Góry podnosi się poziom rzeki Kamiennej. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców, aby byli przygotowani do ewakuacji. Poważnie uszkodzona jest Tama w Stroniu Śląskim. Woda wlewa się do miasta. Około 300 osób odciętych jest od świata. Do uwięzionych nie mogą dopłynąć amfibie od strony Stronia Śląskiego. Wysłano śmigłowce. Strażacy z OSP w Bodzanowie 3 km od Głuchołaz ratują swoje domy. W mediach społecznościowych napisali: przegraliśmy, zalało nas. Daliśmy z siebie wszystko, by wam pomóc. Przepraszamy. Władze Hołpek w powiecie raciborskim przygotowują się do przyjęcia fali powodziowej. Ma nadejść około północy. Ewakuowano ponad 100 osób. Strażacy wzmocnili wały przeciwpowodziowe. Z falą wezbraniową walczą też strażacy w okolicach Bielska Białej. Umacniają wały w okolicach potoku Węgawka i Dankówka w Dankowicach. Interweniowali już blisko 1500 razy. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Raport powodziowy. 16.33. Tutaj Polskie Radio. Słuchają państwo programu specjalnego nadawanego na antenach programu pierwszego, trzeciego i Polskiego Radia 24. Program w całości poświęcony jest zagrożeniu powodziowemu na południu kraju. A z nami w studiu jest już Grzegorz Walijewski, zastępca dyrektora hydrologicznej osłony kraju. Dzień dobry. Dzień dobry. Odkąd ostatnio rozmawialiśmy, doszło do zerwania mostów, doszło do uszkodzenia tamy, ta sytuacja dramatycznie i szybko się pogorszyła w ostatnich godzinach. To prawda. Pogorszyła się, no niestety, niektóre urządzenia hydrotechniczne nie mogą wytrzymać aż takiego naporu wody, w związku z tym no, okazuje się, że tutaj jedna z tych tam, a właściwie boczna taka morena, można powiedzieć, boczny wał został uszkodzony, przelała się woda, zalała całe miasto, właściwie porywając domy i tu widzieliśmy bardzo dramatyczne zdjęcia. Natomiast to no, powoduje pewne oczywiście wzrosty, szczególnie poniżej w Kłodzku. Tam już jest maksymalny stan wody przekroczony nawet z tego 97 roku i oczywiście będzie cały czas wzrastać. I tam jest właśnie ta najgorsza sytuacja. Jedyną pozytywną informacją, którą dzisiaj mogę teraz powiedzieć, to to, że opady, które miały wystąpić te intensywne dzisiaj, już powoli się kończą. Jeszcze na krańcach zachodnich Dolnego Śląska mamy do czynienia z tymi opadami. W nocy mogą wystąpić takie opady burzowe, punktowe do około 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, ale w porównaniu do tego, co było do tej pory, to właściwie już nie pogorszy tej sytuacji. I jutro właściwie ten niszy odsunie się bardziej na południe, jeszcze w górach może troszeczkę opadać, więc nie ma nowej dostawy wody. Teraz właściwie to, co już spadło, będzie po prostu spływać. Wrócę do pierwszej części pana wypowiedzi, panie Grzegorzu. Czy są miejsca, w których coś dramatycznego może się stać? Czy są miejsca, gdzie mogą zostać przerwane wały, czy któryś zbiornik zacznie spuszczać w sposób niekontrolowany wodę? No tutaj trudno powiedzieć. Oczywiście może dojść do awarii jakichś urządzeń hydrotechnicznych. Mówi się o zbiorniku w Pilchowicach między innymi. No, one są już nadwyrężone. No, w tym momencie na przykład zbiornik Nysa, który szykuje się na wodę z tego uszkodzonego zbiornika, no, w tym momencie spuszcza wodę około 1000 metrów sześciennych na sekundę. To jest więcej niż było na przykład podczas 97 roku. Przygotowuje się po prostu, żeby przyjąć to z górnej części. No ale mówiąc prosto, na dole, poniżej zbiornika w Nysie, no tutaj będzie więcej wody niż właśnie w 97. No wychodzi na to, że teraz jest więcej wody na Nysie Kłodzkiej niż właśnie wtedy. A jeżeli trzeba się przygotować. Tama, to znaczy, że był jakiś błąd konstrukcyjny, było uszkodzenie, czy po prostu tej wody jest za dużo i żadna konstrukcja by tego nie wytrzymała? Myślę, że tutaj mogło być wiele czynników. Trudno powiedzieć, które były te najważniejsze. Natomiast no, trzeba podkreślić, że tej wody tam było zdecydowanie dużo. No, to wręcz on był, ten zbiornik, przepełniony. Także mogło dojść, doszło do uszkodzenia. A pamiętajmy, że to są ogromne ilości wody i tak naprawdę wystarczy, że mógł być jakiś niewielki przeciek. Tam wystarczy, że są jakieś zwierzęta, bobry. To są takie zwierzęta, które mogą naprawdę mocno uszkodzić różnego rodzaju konstrukcje ziemne, bo to właśnie ta ziemna została uszkodzona. No i wtedy dochodzi... I to wystarczy, żeby po prostu doszło do katastrofy w tym przypadku. No, w tym przypadku tak. No, przez Kłodzko przepływa w tym momencie 2000 metrów sześciennych na sekundę. To jest więcej niż Wisłą przy ujściu. Panie Grzegorzu, a co z dużym miastem? Bo mówimy w tej chwili o mniejszych miastach. Co z Wrocławiem? Jakie są prognozy dla Wrocławia? W tym momencie sprawdziłem całą prognozę dla Odry i okazuje się, że to, co się dzieje od Chałupek do Raciborza, tam już stany alarmowe są przekroczone i już w tym momencie przekroczone maksima do tej pory obserwowane. Na razie około 2 do 5 centymetrów, ale już jest dosyć wysoka woda. Racibórz bardzo dobrze będzie i już właściwie to robi, mocno ogranicza wezbranie. No, około 1200 metrów sześciennych na sekundę. To jest ważna wartość, ponieważ no, jak dopłynie to, co jest z Nysy Kłodzkiej, no to będzie, powinno być mniej na bardzo takie wstępne prognozy niż w 97 roku. To po pierwsze, bo lubimy porównywać, więc pewnie dużo osób pamięta. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to już w tym momencie w Opolu jest przekroczony stan ostrzegawczy. Jutro będzie przekroczony stan alarmowy. Natomiast jeżeli chodzi o Wrocław, to we Wrocławiu stan alarmowy będzie w nocy z poniedziałku na wtorek przekraczony. Czyli tak długo ta fala będzie przechodziła, że dopiero na początku tygodnia te większe miejscowości tak, i zmierzą teraz się z tym największym wyzwaniem. I teraz powiedzmy w poniedziałek w górnych biegach, tu gdzie teraz właśnie na przykład Kłodzko, mamy niebezpieczną sytuację. Będzie woda opadać, natomiast w tych dolnych biegach będzie wzrastać. I tak samo Ślęza. Na górnym odcinku w tym momencie jeszcze widzimy wzrosty, ale już przed Wrocławiem jeszcze nie ma stanu alarmowego, ale już widzimy, że dzisiaj w godzinach wieczornych będzie ostrzegawczy, a jutro alarmowy, więc najpierw woda ze Ślęzy dotrze do Wrocławia, później dotrze ta z Odry. Czyli kilkanaście, kilkadziesiąt godzin i zobaczymy, co, zalane ulice Wrocławia, czy jednak te obrazki, które widzimy w teraz mniejszych miejscowościach, nie powtórzą się we Wrocławiu i Opolu? No, trudno oczywiście powiedzieć, bo jeżeli dojdzie do na przykład przerwania wałów, woda może się wylać. Natomiast na ten moment pamiętajmy, że cały węzeł wrocławski został przebudowany na ponad 600 metrów sześciennych wody na sekundę, więcej niż było to w 97, więc no, jest bardziej przygotowany. Na razie wydaje się, że nie powinno być aż tak źle. To są bardzo wstępne na razie prognozy, bo jeszcze może wiele się zmienić. Natomiast no, wygląda, że nie będzie aż tak źle. Z tym, że ważna kwestia. Od ujścia, Odry, tutaj tej granicznej, do aż Nysy Łużyckiej będą przekroczone stany alarmowe. To bardzo krótko na koniec. Kiedy będziemy mogli powiedzieć, najgorsze mamy za sobą z perspektywy całego kraju, nie tylko tych miejscowości na południu, ale też tych położonych bardziej na północ? No, powiedzmy jutro już nie będzie opadów, więc znaczy tylko w górach. Więc w takim razie będzie zdecydowanie spokojniej. Natomiast myślę, że we wtorek powoli będziemy mogli powiedzieć, dobra, to teraz czekamy to, co będzie się działo na Odrze. Grzegorz Walijewski, zastępca dyrektora hydrologicznej osłony kraju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Raport powodziowy. A my łączymy się w tej chwili z podpułkownikiem Robertem Pękalą, rzecznikiem dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Pan podpułkownik jest w Stroniu Śląskim. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Ja już się przemieściłem ze Stronia Śląskiego i jestem teraz w okolicach Opola. Dziękujemy za tę aktualizację informacji. Panie Robercie, ale zapytamy jednak o Stronie na początek. Tam mieliśmy informacje o kilkuset osobach odciętych od świata, w tym kilkudziesięciu żołnierzach Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak wygląda ta sytuacja tych osób w tej chwili? W tej chwili osoby cywilne, o których pan wspomniał, są ewakuowane przy pomocy śmigłowców wojskowych. No i powoli ta ewakuacja trwa. Wojska Obrony Terytorialne wspomagają oczywiście tą ewakuację. W Stroniu Śląskim też mamy już pływające transportery samobieżne. Na początku, kiedy po przerwaniu tej tamy w Stroniu, gdzie ta fala wezbraniowa była bardzo wysoka, nawet spowodowała zawalenie się mostu, niemożliwe było użycie tych naszych pływających transporterów samobieżnych, dlatego że nurt był zbyt szybki i był też problem z rozładowaniem ich, bo one się przemieszczają na takich niskopodwoziowych naczepach. Transportem kołowym są dowożone na miejsce akcji. Nie jesteście już w stanie wszędzie dojechać samochodami, to jest jasne. Już teraz trzeba sięgać do innych środków transportu. Wiemy, że wojsko i służby wykorzystują śmigłowce. Czy ma pan informację o tym, że są takie budynki, że są osoby, które czekają na pomoc, że są osoby, które przemieściły się na wyższe piętra i liczą na to, że ktoś im teraz tam pomoże? Tak, dokładnie. Mamy takie informacje i dlatego właśnie zdecydowano o użyciu śmigłowców, użyciu lotnictwa, dlatego że w inny sposób nie szłoby się do tych osób dostać. Panie Robercie, wy też jakby pomagacie w układaniu tych murów z worku z piaskiem. Słyszymy informacje w niektórych miejscach, że tych worków piasku brakuje. Czy to jest duża skala? Gdzie brakuje? Gdzie można dowieźć? Gdzie można pomóc? Nie, to nie jest duża skala, dlatego że magazyny przeciwpowodziowe były w dość dobry sposób przygotowane na powódź i tych worków było sporo, ale wczoraj zdarzyła się taka sytuacja, że my jako Wojska Obrony Terytorialnej pobieraliśmy te worki z magazynu pod Słupcą w województwie wielkopolskim i dowoziliśmy je w województwo opolskie, bo tam ich po prostu zaczęło brakować. To jedyna taka sytuacja, o której mi wiadomo, że się zdarzyła. To mamy taką informację tutaj od kolegi reportera Polskiego Radia, że worków z piaskiem brakuje, panie Robercie, w Kłodzku na ulicy Wandy przy domu dziecka. Jeżeli pan może zaradzić, to będziemy wdzięczni również. Przekażę natychmiast tą informację do... Dziękujemy. Centrum Operacji i postaram się zapobiec. Panie pułkowniku, jeszcze chciałem zapytać o wasze działania, no bo teraz staracie się pomóc, staracie się ewakuować, ale później przyjdzie czas na odbudowę. I tutaj również Wojska Obrony Terytorialnej będą czynne. Tak, deklarujemy taką pomoc już teraz, dlatego że wszyscy mamy tą świadomość, że po przejściu tej fali, po opadnięciu tej wody będzie mnóstwo rzeczy do sprzątnięcia, mnóstwo terenu do sprzątnięcia, do uporządkowania, jak również pewna infrastruktura do odbudowy. Dlatego nie pozostawimy społeczności samej, będziemy pomagać. Podpułkownik Robert Pękala, rzecznik dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję za te informacje. Raport powodziowy. A teraz łączenie z korespondentem Polskiego Radia w Pradze, Wojtek Stobba. Witaj, Wojtku. Dzień dobry. Dużo mówiliśmy w specjalnym programie Polskiego Radia na antenie jedynki, trójki i Polskiego Radia 24 o sytuacji w Polsce, ale wiemy, że sytuacja w Polsce to po części konsekwencja tego, co jest w tej chwili w Czechach. Jak wygląda sytuacja w Pradze i w województwach północnych Czech? W Pradze sytuacja jest dobra i tutaj woda w Wełtawie w żaden sposób stolicy nie ma zagrozić w najbliższych dniach. Zdecydowanie gorzej jest na północy kraju, czyli czeska część Śląska i północne Morawy. Pod naporem wody nie wytrzymały pierwsze stare domy w rejonie Jesionika. W tej chwili jest mowa o 4 budynkach, które runęły. Potężne szkody tam wyrządza rzeka Biała, ta, która płynie dalej w kierunku Głuchołaz. Woda zerwała nieduże mosty, którymi jeszcze wczoraj udało mi się przejechać. W tej samej części kraju wciąż trwają też poszukiwania 3 młodych osób. One były w samochodzie, który porwała woda. W samym Jesioniku poziom rzeki pomału opada, odsłaniając te szkody. Są nawet jakieś pierwsze próby sprzątania, ale sytuacja w tym miejscu jeszcze długo nie wróci do normy, bo ma jeszcze padać. W mieście też cały czas nie ma prądu, jest problem z zasięgiem telefonów. Ale to tylko jedna lokalizacja, bo na przykład Karniów przy granicy z Polską jest w 80% pod wodą. Tak informują władze, mówiąc, że sytuacja jest gorsza niż podczas powodzi w 97 roku. Zalana jest Opawa. Strażacy opublikowali przed chwilą nagrania zrobione z powietrza, na których widać całe osiedla pod wodą. Hanuszowice to już kolejna miejscowość, tam woda zerwała wał i w ciągu 10 minut zalała miasto. Wielu mieszkańców nie zdążyło się ewakuować, no i teraz ratownicy docierają do nich z powietrza wojskowymi i policyjnymi śmigłowcami. Tak samo zresztą działo się już w Jesioniku i najbliższej okolicy, gdzie ta sytuacja dramatycznie pogorszyła się jeszcze w nocy, kiedy od świata zostało odciętych przez wodę kilka wsi. Niestety pogarsza się też sytuacja bardziej na południe wzdłuż takich rzek jak Morawa i Beczwa, więc ta sytuacja już nie wpływa na to, co dzieje się po drugiej stronie granicy w Polsce, ale poziom tych rzek się podnosi. W napięciu sytuację śledzą mieszkańcy Ołomuńca, do którego ta woda będzie dopiero spływać. Właśnie ze względu na sytuację w Jesionikach miasto musi być w gotowości. Jeszcze dodam, że w skali całego kraju ewakuowano 10,5 tysiąca osób, o tym mówią strażacy i powtarzają apele. Oni i wszyscy inni, politycy, media również mówią o tym na okrągło, aby stosować się do poleceń władz, służb, ratowników, na przykład tych dotyczących prewencyjnej ewakuacji, bo niestety nie zawsze tak się dzieje i potem strażacy muszą już nie ewakuować, a ratować. Tak było na przykład w Rapotinie, gdzie ratownicy wracali po 80-letniego mężczyznę, który najpierw odmówił opuszczenia swojego domu, a potem czekał na strażaków na płocie. Ten człowiek jest już na szczęście bezpieczny, ale są inne przypadki, gdzie ludzie, którzy mieli czas, by uciec, teraz czekają na ratunek, na przykład na dachach. Oczywiście trudno w takich sytuacjach kogokolwiek oceniać. Niektórzy mają do ostatniej chwili nadzieję, że kataklizm w jakiś sposób ich ominie. Ja rozmawiałem z wieloma osobami, które zrobiły co się dało, zabezpieczyły swój dobytek, ale mimo to nie spodziewały się, że będzie aż tak źle. I jeszcze na koniec dodam, że Czechy otrzymały już pierwszą ofertę pomocy z zagranicy. Złożyło ją państwo, od którego chyba trudno by tego oczekiwać, bo Ukraina. O sprawie poinformował dzisiaj czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský, a chodzi o pomoc w postaci ludzi i sprzętu do usuwania skutków tej powodzi. Wojciech Stobba informuje o tym, co w tej chwili dzieje się w Czechach. Wojtku, bardzo dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Raport powodziowy. Marcinie, patrzę właśnie na obrazki z telewizji informacyjnych. Przed chwilą były obrazki z Czechowic-Dziedzic. To było tak, że było widać takie ogromne jezioro, z którego wystawały tylko pojedyncze dachy budynków. Trudno jest uwierzyć w to, jak wysoki tam jest poziom wody, jakie ogromne są zniszczenia przecież nie w tej najbardziej dotkniętej, w jednej z miejscowości dotkniętych przez tę sytuację. Dokładnie. W takiej sytuacji, jeżeli ktoś nie ewakuował się na czas, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to jak rozmawialiśmy z jednym ze strażaków, w takiej sytuacji i to w sytuacji, gdy nie ma, gdy są problemy z łącznością, gdy szwankuje telefonia komórkowa, proszę państwa, proszę wziąć ze sobą białe prześcieradła, coś białego. Tak. Czymś, czym możemy zamachać, czymś, coś, co zobaczą piloci śmigłowców, które krążą nad zielonymi terenami. Oni państwu pomogą, muszą dostać sygnał, że ktoś wzywa pomocy. Trudno mi jest sobie wyobrazić, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co musi czuć człowiek, który musi opuścić swój dom i widzi, jak on znika po prostu pod wodą, albo jest porywany przez nurt rzeki, bo przecież taka sytuacja miała miejsce w miejscowościach, o których mówiliśmy wcześniej. Nasi reporterzy rozmawiają z mieszkańcami, są tam na miejscu z państwem, tam, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza. Przeżyłem powodzi 97 roku. Generalnie teraz dopiero też co kupiłem tutaj na tej dzielnicy mieszkanie i obawiam się tego, żeby się nie powtórzył scenariusz z 97 roku. Ale zakładał pan, że to się może powtórzyć? Nie, absolutnie. Raczej nie, że aż będzie taki wysoki poziom wody jak teraz. Powtórzyło się rok 1997. Na nic te zbiorniki retencyjne, ludzie są dalej zalani. I w tle cały czas słyszymy ten dźwięk, ten padający, gęsty deszcz, który cały czas pogarsza tę sytuację. Bo z jednej strony mamy falę, która idzie z południa, jak mówił nam Wojtek, z drugiej strony padało. Ale z kolei, jak mówił nam pan Grzegorz Walijewski, to są ostatnie godziny tego intensywnego deszczu. On będzie w tej chwili, dzisiaj wieczorem, tylko na krańcach zachodnich Polski. Oby to się kończyło. Chciałbym, żebyśmy jeszcze pozostali przy sytuacji w Czechach. Łączymy się w tej chwili z Ludwiką Włodek, autorką audycji w programie Pierwszym Polskiego Radia, naukowczynią, pisarką, która próbowała wyjechać z Pragi, ale rozumiem, że to po prostu nie było możliwe. Dzień dobry, halo, słyszymy się? Dzień dobry, tak. Ja próbowałam wyjechać nie tyle z Pragi, co z Jihlavy, gdzie byłam po prostu na festiwalu literackim Knihlava. I skąd udało mi się w końcu wyjechać, ale nie do Pragi. Ja w ogóle chciałam jechać do Polski. W tej chwili po wielu godzinach dotarłam do Pragi i mam nadzieję, że wrócę autobusem. Natomiast rzeczywiście pociągi są poopóźniane czasem po 120-190 minut. Ja czekałam w Hawliczku w Brodzie na pociąg do Pragi od 10:30 do w pół do drugiej. Czyli 13:30. W końcu w niego wsiadłam i wylądowałam niedawno w Pradze. No generalnie sytuacja jest bardzo trudna, ale ludzie są też dla ciebie super mili. Na dworcu w Jihlavie pani mi sama z siebie zaproponowała, że zrobi mi herbaty. Wszyscy jakoś tak sobie pomagają. Ja nie widziałam tych terenów najbardziej oczywiście zagrożonych powodzią, no ale na przykład przyjeżdżałam przez rzekę, wzdłuż rzeki Łaby, która wygląda jak lodowcowa rzeka w Himalajach, a nie rzeka, która płynie jednak dosyć teoretycznie spokojnym terenem w Europie Środkowej. Ludwiko, nie mogłaś wyjechać z Czech, wyjaśnij z powodu zalanych torów kolejowych, czy co są, bo mamy do czynienia też z porywistym wiatrem, czy to są zawalone tory gałęziami, konarami. Jaka jest sytuacja w Czechach? I to. To znaczy w ogóle nie chodzi pociąg na odcinku Ołomuniec-Ostrawa, a ten pociąg, którym miałam jechać do Warszawy, właśnie tamtędy jedzie. Plus na bardzo wielu odcinkach kolei są objazdy autobusem, albo w ogóle nie chodzą pociągi z dwóch powodów. Czasem są po prostu zalane tory, a czasem są pnie drzew powalone na tory. No właśnie też ze względu na wiatr. Ludwiko, bardzo ci dziękujemy za łączenie. Liczymy, że będziesz wkrótce w Polsce. Życzymy bezpiecznej podróży. No, nie jestem w najgorszej sytuacji. Są ludzie, którzy mają gorzej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobra informacja, jeżeli chodzi o kolej, jest taka, że w Polsce wszystkie trasy kolejowe na południu Polski są przejezdne. To jest informacja od ministra transportu, pana Dariusza Klimczaka. Raport powodziowy. Przypomnijmy, słuchają Państwo Polskiego Radia, wydania specjalnego programu, który jest emitowany w Jedynce, Trójce i w Polskim Radiu 24. Program do 18 w całości poświęcony temu, jaka poważna jest sytuacja na południu kraju zagrożenia powodziowego. Przed kilka minut temu rozmawialiśmy z ministrem Janem Grabcem. Pytałem go o pomoc dla osób dotkniętych tragedią powodzi. Widzę w tej chwili, że premier na platformie X napisał, że zlecił rozpoczęcie udzielania takiej pomocy, więc to jest dobra informacja. A my mamy połączenie z burmistrzem Głuchołaz. To jest miasto, które dzisiaj przeżyło dramatyczne momenty. Pan Paweł Szymkowicz na linii. Witamy, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Pawle, rano szykowaliśmy się na przerwanie wałów. To się stało. Szykowaliśmy się na niebezpieczeństwo zerwania mostu tymczasowego. To też się stało. Po południu mieliśmy do czynienia z wodą, która rozlewała się po mieście. Jak jest w tej chwili? Jak wyglądają ulice Głuchołaz? Jesteśmy po prawdziwym kataklizmie. To była nie tylko największa powódź XXI wieku, ale chyba całej 800-letniej historii Głuchołaz. Większa powódź niż ta w 97. Obie miałem możliwość porównać w tym samym miejscu, czyli w Głuchołazach. Jak wygląda miasto w tej chwili? No woda opadła. My jesteśmy miastem praktycznie górskim. Tutaj woda szybko przychodzi, szybko opada. Część rynku, ta wyższa, jest, chyba akurat jestem w urzędzie miasta i spoglądam na rynek. Część jest już, może nie sucha, prawda, ale tu nie ma wody. Mieszkańcy przygotowują, sprzątają koło swoich domów, gdzieś tam sklepikarze przy witrynach swoich sklepów. Ludzie zabierają auta, które były powalone, zabierają w sensie takim, że będą odholowywane. Natomiast w części rynku bliżej rzeki jeszcze płynie woda. Panie burmistrzu, wiem, że jest pan w kontakcie z mieszkańcami Głuchołaz, że też zwracają się do pana cały czas z informacjami, z prośbami, z pytaniami. Są w stanie uwierzyć w to, co się wydarzyło, w skalę tego, co się wydarzyło? Wielu nie może uwierzyć. Wielu tych starszych, prawda, pamięta to, powtarzają te moje słowa, że skąd ta woda? Przecież w tym miejscu wody nie było, a przeżyliśmy taką wielką powódź jak powódź 97 roku. I też chyba siła tej wody była bardzo, bardzo duża. Na szczęście w ostatnich latach poczynione były pewne inwestycje typu wzmocnienie i podwyższenie wałów, budowa nowych wałów i to spowodowało, że rzeka zmieściła się w tym swoim nowym korycie przynajmniej przez te dwa dni do dzisiejszego poranka. To pozwoliło się nieco bardziej zabezpieczyć zarówno jako miastu, jak i poszczególnym domom czy też sklepikom, które broniły się. No niestety nie wszystkim udało się obronić. Panie burmistrzu, wybiegnijmy w przyszłość, że pomyślmy, że jesteśmy już tydzień po tym, co się w tej chwili dzieje. Proszę powiedzieć, jak trudną sytuacją będzie dla pana miasta ta, w której zniszczone są dwa mosty? Myśmy zakładali w najczarniejszych scenariuszach, że tej przeprawy mostowej może nie być. To jest, musimy tak robić, bo jesteśmy miastem, które ma tylko jedną przeprawę mostową, drogową. Jest rozłożone po obu stronach rzeki, także ja mówię, że ja w tej chwili mam dwa miasta, prawobrzeżne i lewobrzeżne. To lewobrzeżne jeszcze jest w tej trudnej sytuacji, że do niego w tej chwili jeszcze nie można dojechać. Jeszcze te drogi prowadzące, czy od strony Czech, tam już w ogóle chyba bardzo długo nie będzie można dojechać, czy też od polskiej strony jeszcze są nieprzejezdne. Natomiast tutaj od prawej strony, czyli tego starego miasta, można dojechać. Ale w tej chwili pierwsze co po opadnięciu wody, to muszę zabezpieczyć mieszkańców wodę. Zniszczona została główna magistrala wody pitnej, wodociągu Głuchołazkiego. Na szczęście ujęcia wody są, oprócz głównego, na tego powierzchniowego na rzece, mamy też głębinowe ujęcia na lewym brzegu i na prawym, w miejscowościach na lewym i na prawym brzegu, ale to dopiero za kilka dni. Natomiast na te kilka dni muszę zabezpieczyć mieszkańców wodę. Jestem właśnie, wróciłem przed sekundą z rozmów z komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Muszę drastycznie wejść w słowo. Jasne. Bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki za mieszkańców pana i pana miasta. Jesteśmy z wami. Wszystkiego dobrego. To był burmistrz Głuchołaz, pan Paweł Szymkowicz. Raport powodziowy. Tak jak państwo słyszeli, w wielu miejscach zalane są drogi, są nieprzejezdne. Poruszanie się na południu kraju jest bardzo utrudnione. A sytuację na drogach śledzi Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Gdzie jest teraz najciężej? Trasa S86, odcinek Sosnowiec-Katowice, węzeł Agata. W ogóle można powiedzieć, że najgorzej i najtrudniej jeździ się trasami województwa śląskiego. Są problemy na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i pojawiają się kłopoty również na Podkarpaciu. Jeśli chodzi o Śląsk, trasa S86, powtórzę, Sosnowiec-Katowice, to jest średnicówka między Katowicami a Sosnowcem. Bardzo ważna trasa dla aglomeracji śląskiej. Węzeł Agata, 24 kilometr. Pod trasą S86 występuje rozlewisko. Nie da rady przejechać trasami zbiorczymi pod drogą S86, a więc jest to spore utrudnienie. Droga krajowa nr 78 między Chałupkami a Krzyżanowicami w pobliżu Zabełkowa, to też jest Śląsk. Na samym początku tej trasy, między pierwszym a drugim kilometrem, ogromne rozlewisko wodne, trasa, nie trudno się domyślić, że jest zablokowana. Droga krajowa nr 48, centrum kraju, województwo łódzkie, między 31 a 33 kilometrze trwają prace związane z usuwaniem skutków wczorajszej trąby powietrznej. A więc no tak, no bo jeszcze służby, to jest nie tylko zalania, służby tylko drogowe, wiatr. Tak, służby drogowe starają się, aby pościągać z drogi leżące konary drzew i miejmy nadzieję, że droga będzie niedługo. Długo przejezdna. Trasa numer 42. Takie miejsca między Głuchołazami a Prudnikiem w Łące Prudnickiej na 15 kilometrze i w